पिंड प्राण विभागे न ही अध्यात्मे च अधिदैवते मूर्तामूर्तात्मन ऋतु विभाग। ब्रह्म रूप मूर्त और अमूर्त दोनों दोनों का विभाग कहा गया अध्यात्म में और अधिदैवत में। पिंड प्राण विभागे न, मूर्त त्रय का है पिंड, प्राण हो गया अमूर्त का सार। ये दो विभाग करके देह में भी पता दिया, बाहर भी इस प्रकार आदित्य मंडल पिंड उसमें रहने वाले लिंग शरीर को प्राण करके अमूर्त का राशि से कहा। तिरसी में पिंड प्राण के कार्य कारण रूपेण वायु आकाश को कारण रूप अंत में आया। मूर्तामूर्त का विवाह करते समय अव्याकृत आकाश को कारण कर दिया, पृथ्वी को कार्य बता दिया। अवान्तर उपाधि बहुत भी बीच में तो कार्य बहुत है, परमेश्वर उपाधि द्वावेव प्रसिद्ध इति ही शब्दार्थ। परमेश्वर की उपाधि दो है, मूर्तामूर्त दो, विभाग विशेष संगति में है। अत आगे के लिए अथाधुना यथोक्तस्य तस्यैव कर्णात्मनः लिंगस्य रूपं वक्ष्यामो वासनामयमात्मनः। अथ अधुना तस्यैव यथोक्तस्य कर्णात्मनः लिंगस्य रूपम आत्मनः वासनामय रूपम वक्ष्यामः। लिंग का रूप जो आत्मनः वासनामय रूपम स्वस्य वासनामय रूप कहेंगे, लिंग का कर्णात्मनः लिंग, कर्णात्मक लिंग उसका रूप कहेंगे। यथोक्तस्य पूर्वत विभाग युक्तस्य मूर्तामूर्त विभाग कर दिया। आत्मनः स्वरूपत्वेन आरोपितस्य लिंगस्य, आरोपित है लिंग, आत्मनः लिंग होके स्वरूपत्वेन आरोपित, जो लिंग है स्वरूपत्वेन आरोपित है, जो आरोपित हुई इधर अयम सर्प तत्स्वरूपत्वेन दिखता है, अधिष्ठान एक दिखता है। अमूर्तरसभूत अंतकरणस्यैव रागादि वासना इति वक्तुम तस्य, अमूर्तरसभूत हो गया अंतकरण, अंतकरण में ही वासना है कहन से तस्य तस्य रूप वासनामय रूप तस्य तस्य पुरुष से रूप। हाँ ये हो गया चौरासी। हाँ तस्यैव तदाश्रयते हेतुमः, मूर्त ही ब्रह्म में आश्रित मूर्त इति मूर्तामूर्तादि संबंधात वासना लिंगमाश्रिताः स्वाभास भ्रम दोषेण तन्मयः पुरुषो मतः। तस्यः इत्यादि जो वाक्य आया, तस्यः आगे श्रुति वाक्य तस्यः मंत्र श्लोक में आया तस्यैव कर्णात्मनः, तस्यः दिया तो वाक्य लेना ठीक है। अभी तस्यैव तदाश्रयते, तस्यैव तदाश्रयते, तस्यैव कर्णात्मनः यथोक्तस्य कर्णात्मनः वासनामय आश्रय, तो वासनामय का आश्रय लिंगमय वासनामय। मूर्ता मूर्तादि संबंधात लिंग आश्रित वासना लिंग स्वाभास ब्रह्म, मूर्ता मूर्तादि संबंधात वासना लिंगम आश्रित मूर्तामूर्तादि संबंधात वासना लिंगमाश्रय, लिंगम वासना आश्रित है, स्वाभाष ब्रह्मदर्शन पुरुष तन्मय मतलब उसे लिंग में वासना में स्वाभाष चेतना चिदाभास होता है वो ब्रह्मदर्शन वही तन्मय हो गया पुरुष तन्मय वासनामय हो गया पुरुष से पुरुष का प्रतिबिंब होता है तो स्वाभाष होता है स्वाभाष में एक रूप ब्रह्म होने से वासनामय पुरुष कहा गया पंच से अंतकरण से व मूर्तादि सर्व विषय संबंधात तन्निमित्त रागादि वासना तदेव आश्रित भसंति अंतकरण में आश्रित है मूर्तादि सर्व विषय संबंध उनसे अंतकरण में मूर्त अमूर्त सब का है वासना है कथन थरी पुरुष रागादिमय दृश्यते पुरुष किस रागादिमय हुआ स्वाभास ब्रह्मदूषण तन्मय सस्य आभासो यस्मिन् इति अज्ञान को स्वाभास किया सस्य आभासो यस्मिन् इति अज्ञानम स्वाभास अज्ञान तथा तत्कृत राग रागी इत्यादि भ्रम अज्ञान कृत रागी इत्यादि भ्रम हुआ स्वाभास ब्रह्म दूषण स्वाभास अज्ञान अज्ञान कृत भ्रम स्वाभास कृत ब्रह्म दूषण रागी इत्यादि भ्रम दूषण पुरुष रागादिमय भवती तन्मय पुरुष माना गया ननु चेतसो वासनामयत्वम आरोपितम अनारोपितम वा पुरुष में वासनामयत्व जो कहा है वो आरोपित है अनामय अनारोपितम वा चेता में जो वासनामयत्व यदि आरोपित है नाद्य पुंसपी तद्भावात जे पुंस भी वासनामयत्वात चेतस वासनामयत्व आरोपित इति न पुंसपी तद्भावात तद्भावात का था वासनामयत्वात पुरुष भी तो वासनामय है आरोपित मानेंगे आरोपित ठीक नहीं वो तो पुरुष भी पुरुष वासनामय है पुरुष भी वासनामय है तत्शब्देन परामर्श प्रसंगात तत्शब्देन का चेत शब्देन परामर्श प्रसंगात पुरुष यदि वासनामय हुआ तो चेतस चेत शब्द से भी वासना में पुरुष का परामर्श चेतस तद्भावात तद्भाव चेत शब्द न परामर्श प्रसंगात तत्शब्द ने कहते चेत शब्द न परामर्शक नेतर धर्मिण भी तस्य अनारोपित स्वरूपत्वापति तस्य का अर्थ हो गया चेतस धर्मिण भी तस्य अनारोपित स्वरूपत्वापति चेतस वासनामयत्व आरोपित अनारोपित वा चेतस वासनामयत्व आरोपित नाद्य चेतस वासनामयत्व आरोपित अनारोपित वा नाद्य पुंसपी तद्भावात पुंसपी वासनामयत्वात तत्शब्देन परामर्श प्रश्नात तो वासना में शब्द से पुरुष का ग्रहण होगा पुंस भी तद्भावात पुरुष भी वासना में तत्शब्द ने कहते चेत शब्द ने पुरुष का भी ग्रहण होगा चेतन में चैतन्य में वासना में तो यदि आरोपित कहेंगे पुंसो भी तद्भावात वासना में तो आता तत्शब्दे न चेत शब्द से पुरुष का भी परामर्श होगा तत्शब्द ने कहा चेत शब्द है ना आरोपित वासना वाला पुरुष भी ग्रहण हो जाएगा पुरुष चेत शब्द से पुरुष का ग्रहण नहीं होगा नेतर धर्मिण भी यदि अनारोपित कहेंगे वासना में तो अनारोपित कहे वास्तव धर्मिण भी तस्य अनारोपित रूपत्वापत्ति धर्म जो चेत है तस्य अनारोपित रूप तो अनारोपित वासना में रूप वास्तव वासना में हो जाएगा चेत में यदि अनारोपित वासना में तो है तो चेत में भी अनारोपित तस्य अनारोपित रूपत्व वासना में अनारोपित रूपापत्ति अतः अनेक अनेक वासना चित्रम तल्लिंगं पटभित्तिवत् मायेन्द्रजाल सदृशं व्यामोहास्पदमात्मनः अनेक वासना चित्रम तल्लिंगम लिंग वासना से विशिष्ट है। पट भित्तिवत पट के समान भित्ति के समान उसमें विचित्र चित्र करते पट में दीवाल में। मायेन्द्र जाल सदृशम आत्मन व्यामोहास्पदम भ्रम का अधिष्ठान है, भ्रम का स्थल है वासना। व्यामोहास्पदम का अधिष्ठान नहीं, भ्रम का स्थल है। इंद्रजाल सदृशम ब्रह्म का स्थल है आत्मन ब्रह्म, वही तो लिंग है वासना विशिष्ट। तो स्वाभास इत्यादि वासना संबंध मुक्तम आत्मन व्यक्ति करो वैष्णवी। यह आया पहले श्लोक में, स्वाभास ब्रह्म दूषण तन्मय पुरुष। लिंग में तो वासना है, स्वाभास ब्रह्म दूषण स्वस्य आभास अस्मिन् अविद्यामि करके अविद्याकृत ब्रह्म दूषण भ्रांति होने से पुरुष तन्मय कहा। पुरुष में वासनामय रूप भ्रांति से हुआ, इसको ही यहाँ कहा स्वाभास ब्रह्म दूषण उसमें व्यामोहास्पदम। स्वाभास इत्यादि वासना संबंध मुक्तम आत्मन, आत्मा में वासना संबंध क्या भ्रम होता है अज्ञानकृत भ्रम, उसको स्पष्ट करने के लिए कहा व्यामोहास्पदम आत्मन। तो आत्मन आत्मा में व्यामोह का स्थल, व्यामोह का स्थल ब्रह्म स्थल होता है वासना। तो ब्रह्म होता है वासना का आश्रय हो गया लिंग हुआ। तो चेतन में वासना में तो आरोपित तो होगा, वासना में तो पुरुष में ब्रह्म का ब्रह्म होता है। तो चेत शुद्ध चिन्ह मात्र में वासनामय रूप वासनामय शब्द तत्शब्देन परामर्श का है ना, तत्शब्देन चेत शब्देन पुरुष का परामर्श, पुरुष का परामर्श नहीं होगा। ये जो टीका में रहा चेतसो वासनामयत्व आरोपित अनारोपित नाद्य पुंस वितद्भावात् वासनामयत्वाद, पुरुष में वासनामयत्व भ्रांति से है आरोपित है, आरोपित हुआ। तत्शब्देन परामर्श प्रश्नाद चेत शब्द से पुरुष का ग्रहण होगा। धर्मिण इत अनेक अनेक वासना चित्रम तल्लिंगम, ये वासना विशिष्टत लिंग हुआ। और लिंग होने से पुरुष में उसका भ्रम होता है व्यामोहास्पदम, पुरुष में उसके भ्रम होता है। तो पुरुष में ब्रह्म होता है, पुरुष और चेत शुद्ध चिन्मात्र नहीं लेकर के जो लिंग पुरुष है लिंग अभिमानी उससे ब्रह्म होता है वासना रूपम। यह के पुरुष और के वो अमूर्त पुरुष का है ना, लिंग में लिंग अभिमानी में उसका ब्रह्म होता है। लिंग यहाँ जो वासनामय है लिंग उपाधि को लेकर के, किंतु पुरुष में उसका ब्रह्म होता है लिंग पुरुष में, लिंग अभिमानी में हिरण्यगर्भ में, शुद्ध चिन्ह मात्र में नहीं। तो आत्मन तो ये जो दिया व्यामोहास्पदम आत्मन, तो आत्मा में भी ब्रह्म होता है। स्वाभास इत्यादि वासना संबंधम उक्तम आत्मन, तो आत्मा में वासना का संबंध भ्रम से है। तो भ्रम से होने से क्या हुआ, भ्रांति होती भ्रम आत्मा में, लिंग पुरुष में है तो उसके द्वारा भ्रांति होती। हाँ वही पुरुष को तो लेंगे है? लिंग है रागादि में उपाधि है, लिंग जो है कर्ण मूर्त के रस हो गया मंडल, उसमें स्थित जो लिंग है उपाधि को हो अमृत रस का वो चेतन नहीं जड़ है, वो रागादि उसमें आश्रित है कर्ण में प्राण आदि में कर्ण में हुआ। कर्ण में वासना आदि है, वही लिंग जो कहा कर्ण, लिंग अभिमानी लिंग हिरण्यगर्भ, लिंग सदृश हिरण्यगर्भ नहीं, कर्ण रूप है उपाधि सूक्ष्म शरीर, उसमें वासना है, उसमें वासना होने पर उसके द्वारा भ्रम होता, आत्मा में भ्रम होता है, स्वाभास इत्यादि अविद्याकृत भ्रम। स्वस्य आभास यस्मिन् करे स्वाभास का अर्थ अविद्या, तत्कृत ब्रह्म दोषेण पुरुष तन्मय, पुरुष में वासनामय आरोपित हुआ। आत्मनो भ्रांतेर आस्पदम लिंगम इति एतदेव व्यक्ति कुर्वन् विज्ञानवादी भ्रांतिमः। ये जो आत्मनो व्यामोहास्पदम भ्रम का स्थल है, तो आत्मनो भ्रम का स्थल हो गया लिंग, आत्मा लिंग में आत्मा ब्रह्म होता है, लिंग में वासना है, आत्मा में भ्रांति हुई आत्मा है। इसको स्पष्ट करने के अर्थात लिंग में आत्मा का भ्रम होता है, आत्मा रूप भ्रांति होती है, विज्ञानवादी भ्रांति मान, विज्ञानवादी इसके लिए उसका आत्मा मानते हैं, लिंग बुद्धि में आत्मा भ्रम होने से बुद्धि को आत्मा मानते एतावन मात्र मेवेति यत्र भ्रांता निरागमाः विज्ञानवादिनो बौद्धास् तथा नैयायिकादयः। एतावन मात्रमेव यत्र निरागमा भ्रांता विज्ञानवादिन बौद्धा निरागमा तथा नायकादेव, नायकादेव उसको आत्मा मान करके गुण काश ज्ञानाधिकरण इत्यादि कहते हैं। बुद्धि मात्रमेव अहम वृत्ति विशिष्टम सरस भंगुरम नष्ट होता है रागादि कलुषितम, वही आत्मा नान्य स्थायी क्षणिक वा, अन्य उसे बुद्धि से अलग कोई आत्मा स्थायी नहीं क्षणिक भी नहीं, बुद्धि से अलग नहीं मानते कोई, जो आत्मा कहते बुद्धि को ले ले और उससे अतिरिक्त कोई ना स्थायी ना क्षणिक, यत्र ते भ्रांता तस्य रूपम वक्षामः, उसके रूप कहेंगे यत्र भ्रांता। अच्छा पहले आया था वक्षाम, हाँ लिंग स्वरूपम वक्षाम वासनामयम आत्मन, आत्मन वासनामयम लिंग स्वरूपम वक्षाम पहले आया था, ते भ्रांता तस्य रूपम वक्षामिति संबंधम, तेषाम इदिग भ्रांतो हेतुमः निरागमा आगम प्रमाण नहीं मानने वाले तार्किकानाम अपि बौद्धवत भ्रांतिमः तथा नैगादय, उसको आत्मा मानते हैं। तद्य भ्रांतिं प्रकटयति आत्मनः, आत्मनो द्रव्य भूतस्य यदेतद्वासनात्मकं रूपं गुणोस्य संसार इति वैशेषिकादयः। द्रव्यभूत से आत्मन यद एतद वासनात्मक रूपम गुण, वासना है गुण, द्रव्य रूप आत्मन अस्य संसार, अस्य आत्मन संसार इति वैशेषिकादेय, उसे वासनादि गुण है आत्मा में, गुणवान आत्मा। अंतकरणम अहम दिग्राह्यम रागादि धर्मकम, रागादि धर्म जिसमें है रागादि के आसन अंतकरण, उसी को आत्मा मानते हैं आत्मा, तस्य द्रव्यस्य तद्वासनामय रूपम गुण है सच संसार। अच्छा गुण अस्य संसार, वही संसार है आत्मा में जो गुण है वही आत्मा ने ही संसार, इति यत्र ते भ्रांता तस्य रूपम वक्षामि इति पूर्ववद अन्वय। सांख्यानां भ्रांति कहते हैं त्रिगुणमिति, त्रिगुणम सत्प्रधानस्थम पुरुषार्थेन हेतुना प्रवर्तते स्वतंत्रं स दिदमित्यपि कापिलाः प्रधानस्थं त्रिगुणं सत् पुरुषार्थेन हेतुना स्वतंत्रं प्रवर्तते सदिदम् इत्यपि कापिला इदम सत् हे स्वतंत्र हे पूर्व प्रधानम स्थित प्रधान स्वरूप त्रिगुणं पुरुषार्थेन प्रवर्तते ना अंतकरणमेव आत्मा अंतकरण नहीं किंतु अन्य सर्वगत सर्वक्रियाशून्य सप्रकाश तस्य भोगा अपवर्ग अनुगुण्येन हेतुना त्रिगुणं प्रधानम इष्टम त्रिगुण प्रधान है त्रिगुणं प्रधानम सत जो त्रिगुण सत सत्रि प्रत्यय त्रिगुण सत प्रधान सत प्रधानस्थम प्रधान में स्थित त्रिगुण प्रधान प्रधानात्मक सत मतलब क्या है नित्य हाँ वो सदरूप सदरूप है हाँ त्रिगुणम सत आगे स्वतंत्र आया सदिदमिति ठीक है हमें कह दिया त्रिगुणम नान्तकरणे आत्मा किंतु अन्य सर्वगत सर्वक्रिया शून्य सर्वप्रकाश तस्य भोगापर्वक अनुगुणे नेतुना त्रिगुणम प्रधानम इष्टम त्रिगुण प्रधान तदात्मना एव स्थितम अंतकरण तदात्मना प्रधान रूप से स्थित अंतकरण तत्सधर्मक प्रवर्तते सधर्म का प्रधान प्रवर्तते थी यत्र ते भ्रांता तस्य रूपं वक्षामः त्रिगुण प्रधान कौन न अंतकरण आत्मा किंतु अन्य सर्वगत सर्वक्रिया शून्य सप्रकाश वहाँ अंतकरण के साथ त्रिगुण के साथ नहीं तो त्रिगुण सत प्रधानस्थम पुरुषार्थ न प्रवर्तते प्रधानस्थम त्रिगुणम पुरुषार्थ न हेतु न प्रवर्तते प्रधानस्थम त्रिगुणम प्रधान तदात्मना स्थित अंतकरण तत्सधर्मक प्रवर्तते हेतुना त्रिगुण प्रधानम इष्टम त्रिगुण हो गया प्रधान और प्रधानस्थ हो जाएगा अंतकरण त्रिगुणम प्रधानम इष्टम तदात्मना स्थित अंतकरण तो प्रधान में स्थित जो अंतकरण प्रधान आत्मा ही प्रधान से अभिन्न है हाँ त्रिगुण तदात्मना स्थित अंतकरण तत्सधर्म प्रवर्तित हाँ क्योंकि प्रधान का अंतकर्ण अंतकर्ण ही प्रधान रूप है वही त्रिगुणात्मक है वही प्रवृत्त होता है इति यत्र ते भ्रांता तस्य रूपं वक्षामः यत्र विचित्रा विपश्चिता भ्रांति तद अंतकर्णम हाँ जब विचित्रा भ्रांति है विपश्चिता विद्वान की भ्रांति है अंतकर्ण तस्य इति अत्र उच्यते तस्य रूपं न आत्मा इति समतम उक्त्वा जैसे आहाँ तस्य रूपम इत्यादि आया वासना में रूप कहेंगे अंतकरण का तस्य तस्य पुरुष से रूपम आत्मा को नहीं लेना है अंतकरण का ऐसा मतलब भर्तृप्रपंच प्रज्ञा अवतारति अपि अप्य उपनिषदं मन्याः केचिद् अत्यंत नैपुणात् प्रक्रियां रचयित्वा हुरु वेदांतार्था विपश्चितः केचिद् औपनिषदमन्यः अत्यंत नैपुणात् प्रक्रियां रचयित्वा आहु केचिद् वेदांतार्थ अभिपर्षित नहीं जाने वाले प्रक्रिया रचना करते बुद्धि से न वेदांत तात्पर्य गम्य अर्थे ज्ञानहीनत्वात् औपनिषदा न भवन्ति। अथ च आत्मानम् औपनिषदम् अन्या उत्प्रेक्षावशादेव मानयुते नाम रही तो कुछ कल्पना करते काम अपनी प्रक्रिया में आरचय्य तस्य इत्यादि संगति कहते। कीदृशी प्रक्रिया कथम वा संगति इति आशंक्य प्रक्रियाया वक्षमाणत्वं विवक्षेत्वा संगत्यर्थम प्रक्रिया तो कहेंगे संगति दिखाने के लिए यावान बाह्यो विकारो विज्ञानात्म परिवेष्टनो अध्यात्म वा अधिदेवम वा नाम रूप विभागेन व्याकृत सर्वोपेश मूर्तो वा भवतु अमूर्तो वा सच्च त्यच्च इति तदीय वृत्तानुवाद भाष्यार्थम आह। जितने बाह्य विकार कार्य विज्ञानात्म परिवेष्टन देह में हो आत्मा परिवेष्टन अधिदेव हो नाम रूप विभागेन व्याकृत सब कुछ ये मूर्त वा अमूर्त वा सच्चत्यच्छति कहते तदीय वृत्तानुवाद भाष्यार्थ कहते यावान इत्यादि न यावान बाह्यो विकार स्यात् क्षेत्रज्ञ परिवेष्टन अध्यात्मं चाधिदैवं वा नाम रूप विभागतः अव्याकृताद्व्याकृतः देतावानेव सूत्रतु मूर्तो वा यदि वा मूर्तः सच्च त्यच्चेति भाण्यते यावान बाह्य विकार बाहर जितने है और क्षेत्र का परिवेष्टन अध्यात्म च देह में भी क्षेत्र का परिवेष्टन जितने है अधिदेव वा समष्टि रूप नाम रूप विभागतः अव्याकृताद् व्याकृतः स्याद् अव्याकृत से व्याकृत जितने कार्य एतावान एव स्वत्र तो मूर्तो वा यदि वा अमूर्त सच त्यजी कहा गया ये सब कुछ है मूर्तामूर्त सब कुछ है अव्याकृत से व्याकृत जितने हुआ। जीव उपाधित्वेन यावत कार्यम अव्याकृता जातम जितने कार्य अव्याकृत से उत्पन्न हुआ तत्सर्व एतावदेव यदत्र पूर्व ग्रंथे सत्य शब्द से कहा पंचभूतात्मकम मूर्तामूर्तम यदि व्याख्यातम मूर्तामूर्त पंचभूतात्म सत्य शब्द से कहा भूतानां सत्यत्वे प्राणावि सत्यमिति कथम उक्तम भूत भौतिक सत्य हो किंतु प्राणावि सत्यम तेषां इष्ट सत्यं क्यों का इत्याशंक्य तत्सम्बन्धात् प्राणासत्यम इति वाच्यार्थम भूत के साथ संबंध से प्राण को सत्य का प्राणानां प्राणानां अपि सत्यत्वं भूत सत्याभिसंगते कथं यतस्त्वमि सर्वे प्राणः क्षेत्रज्ञ लक्षणाः अनामरूपकः सन्तः सत्यसंयोगहेतुतः देहिनः प्राणवत् साक्षात् संवृतानाम रूपिणः निदेशाय च कल्पन्ते प्राणा वा इति नान्यथा तदत्र निखिलं सत्यं श्रुत्या संशोधितं स्फुटम् Thank you. प्राणानामपि भूत्य सत् भूत सत्य अभिसंगते है सत्यत्वम, भूत है सत्य उसके संबंधों से प्राण भी सत्य। कथम यतस्त्वमि सर्वे प्राण क्षेत्र के लक्षण अनाम रूप का संत सत्य संयोग हेतुतः देहिनः प्राणवत साक्षात संभूता नाम रूपिण। ये जो प्राण सर्वे प्राण क्षेत्रज्ञ लक्षण क्षेत्रज्ञ के लक्षण सर्वे प्राण अनाम रूपका संत सत्य संयोग हेतुतः सत्य आत्मा संयोग संबंध से देहिनः प्राणवत साक्षात संभूता नाम रूप। प्राण जैसे देही का जीव का ऐसे सारे नाम रूपात्मक साक्षात संभूता नाम रूपिण निर्देशाय च कल्पन्ते, उनका निर्देश करने के लिए प्राण शब्द कह देता है प्राण आवाइति न अन्यथा। वो भूत सत्य है, भूत के संबंध से प्राण को सत्य का तदतर निखिलम सत्यम श्रुत्या संशोधित स्फुटम निर्देश बनता है दिशे दिशे न नहीं निर्देशाय भी होता है निर्देशाय भी होता है निशे भी निर्देश हो जाए निर नहीं ना निर करेगी निर्देश है ना निर नहीं था हाँ निर्देश है। निखिलम सत्यम श्रुत्या स्फुटम संशोधितम वो सब निखिल सत्य श्रुति के द्वारा तेषा में से सत्यम सत्य सवित्रीते ही भूते ही कारणभूते ही भूत हो गए पांच तत्सह कार्यतया तादात्म संबंधात प्राण भी सत्य हो गया तेषाम अपि सत्यत्वम तेषाम प्राणानाम अतः प्राणा भी सत्यमिति श्रुति अविरुद्धा। भूत सत्य उनके साथ संबंध हो गया तादात्म्य हो गया भूत आत्मा होने से तदेव उपादयितुम भाष्यस्ताम आकांक्षा महा भाष्य में क्या कथम यथत्वम में सर्वे प्राणा क्षेत्र अनारमात्मा होकर के सत्य संबंध संबंध ही कथम प्रश्न है। कथम प्रश्न यतस्त्वमि सर्वे प्राण उत्तर है यतस् उत्तर है न केवलम एषां सत्यत्वम एवं भूत संबंधाधीनम किंतु तद्गतम नाम नामाद्यपि दिदर्शयितु तत प्राणा विज्ञानात्मनो अनाम रूपा ते अन्य संयोगात कार्यकरणवंतः नाम रूपवंतो निर्देशाय कल्पन्ते इति भाष्येन उत्तरम आह निर्देशाय है। न केवलम एषाम सत्यत्वम ये प्राण को सत्य एवं भूत संबंधाधीनम सत्य भूत के संबंध के कारण प्राण को सत्य कह दिया इतने नहीं किंतु तद्गतम नामाद्यपि दिदर्शयिषु प्राणादि में जो नाम आदि नाम रूप उसको दिखाने के लिए तत्र प्राणा विज्ञानात्मनो विज्ञानात्मन अनाम रूपा विज्ञानात्मन जीव का प्राण उपाधि अनाम रूपा ते अन्य संयोगात कार्यकारण बनत चेतन के संबंध से कार्य शरीर इंद्रिय वाला नाम रूप बनत होते निर्देशाय कल्पन्ते निर्देश के लिए प्राण कल होते इति भाष्यं उत्तरमा कथम प्रश्न हो गया उत्तर यातस त्वमि सर्वे प्राण क्षेत्रज्ञ लक्षण अनाम रूप का संत अनाम रूपक क्षेत्रज्ञ के स्वरूप प्राण सत्य संयोग हेतुतः सत्य संबंध से देही न प्राणवत साक्षात संभूत तो देही को जैसे प्राण ढाकते इसे साक्षात संवरण करने से नाम रूपात्मक सारे प्राण सत्य शब्द से प्राण शब्द से निर्देशाय कल्पन्ते। प्राण से इंद्रियों को लेते हैं एकादशा भी प्राण मुख्यवत जीव उपाधेय मुख्य प्राण के समान जीव के उपाधि सत्व नामादि विरहण अनाम रूप का सत्याख्य भूत युगात सत्यभूत संबंध से कार्यकारण बनतव नाम रूपिण जाता शरीर इंद्र से सत्यात्मा संबंध से इस प्रकार नाम रूप वाले हो गए अतः ते साक्षात निर्देशाय योग्या भवन्ति प्राण शब्द से सत्य पुरोतनितेव च सत्यत्वपपत्तो प्राणावि सत्यमिति श्रुति प्राणावि सत्यम सत्य संबंध से भूत भूत के संबंध से प्राण को सत्य कहा। न विधांतरण सायुता तेषां सत्व बाधा वैधुर्यादित्यर्थ बाधास्य अवैधुर्यात्, बाधाया अवैधुर्यात्, बाधा होता है अवश्य, बाधा वैधुर्य नहीं, बाधा अवग्रह है, बाध शब्द बनता है, बाधा भी बनता है, अवैधुर्य निकालना है, विधुर नहीं अवैधुर्य होता है, अवश्य बाध होता है। प्राणा भी सत्यमिति श्रुति, प्राण को जो सत्य कहा, वस्तु तो सत्य नहीं होता है ना, विधांतर ना ये तो तेषां सत्व बाधा अवैधुर्यात, बाधा अवश्य होता है, बाधा वैधुर्य मतलब बाध नहीं होगा किंतु बाध होता है, बाधा है अवैधुर्यात इत्य, तो इसे सत्य वास्तव नहीं। टिप्पणी दिया हाँ, पयंता सत्य काले तर अबाध्यत्व न सत्यता न हो, यहाँ भी बाधा वैधुर्यात, बाध अयोग्यत्वात आगे दिया ना, बाध बाध वैधुर्यात क्या था, बाधा योग्यत्वात कालत्रय अबाध्य सत्यता, कालत्रय अबाध्य सत्यता नहीं, विधांतरेण न ऊपर है ना, न विधांतरेण अर्थात कालत्र अबाध्यत्व ने सत्यता नहीं होगी, क्यों नहीं उसका हेतु दिया, बाधा वैधुर्यात, बाध वैधुर्यात कहें तो कालत्रय अबाध्य सत्य हो जाएगा, यहाँ भी बाधा वैधुर्य बनाना है, उसका अर्थ बाध होता है, बाधा योग्यत्वात, बाधा योग्यतात में यहाँ बाध अयोग्य नहीं, बाध होता है, बाध नहीं होगा तो पारमार्थिक सत्य हो जाएगा प्राण। इसलिए ऊपर अवग्रह बनाया, क्योंकि बाध शब्द बनता है बाधा भी बनेगा, हैं बाधा का योग्य बाध, वो बाध कर देने से ठीक है, वहाँ आगे बाध योग्य कर देना अच्छा है, बाधा योग्य जो दीर्घ है वो दीर्घ को दीर्घ भी चलेगा किंतु वो काट देना चाहिए, फिर सुन बाध योग्य तो आद जो ऊपर दिया है बाधा वैधुर्याद, उसका अर्थ बाध योग्यत्वात, बाधा वैधुर्यात, बाधस्य अवैधुर्य, विधुर मंत्र नहीं तो बाध नहीं होगा, अविधुर तो बाध अवश्य होता है, बाध योग्यत्वात तदेत सत्यम परिशोधितम इति भाष्यम योजन, उसमें तदेत सत्यम परिशोधितम ये सत्य का वृत्तानुवादम उपसंहति तदत्र, तदत्र निखिलम सत्यम श्रुत्या संसतितम, जो प्रथमांत सत्य हो बाध योग्य, यहाँ प्रथमांत को तो नहीं लिया ना, प्राणा भी सत्यमिति श्रुति, प्राण कर बंदे प्राण तत्सत्यतम उपपत्तु प्राणा भी सत्यमिति श्रुति न विधांतरण सायुता, प्राणा भी सत्य जो का अन्य प्रकार से सत्य नहीं बताए पारमार्थिक सत्य नहीं, तेषाम सत्व बाध अवश्य होता है, इसलिए सत्य नहीं होता है, तदे सत्य परिशोधितम कहा भाष्यम, उसका सत्य है ब्रह्म, सत्य से सत्यमित्यत्र षष्ट्यंत सत्य शब्दितम सर्वम तस्य अस्मात् प्राक्तन श्रुत्या सम्यक दर्शितम, ये जो प्राण सत्य इसका अर्थ देखा दिया शोधित हुआ, वास्तव सत्य नहीं, सत्य संबंधा सत्य है, वास्तव सत्य हो गया भूत को सत्य मान करके उसके संबंध से प्राण को सत्य कहा। उत्तर वाक्य वाक्य अवतीतारिषय पातनिकाम कुर्वाण सत्या निष्कृष्य विज्ञानात्म स्वरूपम वक्तव्यम इत्यस्य अर्थमा, अभी मुख्य सत्य सत्य प्राण से पृथक विज्ञानात् सर्व कहने के लिए व्याविध सत्य राशे स्याद विज्ञानात्मन एव तु स्वरूपम यत्तदधुना वक्तव्यमवशिष्यते। Yeah. विज्ञानात्मनैव तु स्वरूपं व्याविध्य सत्यराशे हे यत व्याविध्य सत्यराशे मिला हुआ सत्य समुदाय से विज्ञानात्मन यत स्वरूपं तद अधुना वक्तव्यम अवशिष्यते उसका कहना है व्याविधे मिश्रित होगा सत्यराशेर उक्ताद व्यावृतस्य सत्यराशि हो गया समुदाय सत्य के समुदाय उक्ताद सत्यराशि जो कहा गया सत्यराशि व्याविध मिश्रित है सौ मिश्रित सत्यराशे यदेव रूपम स्या तदवाच्यते न विज्ञानात्मन स्वरूपम यत तद अधुना वक्तव्य व्याविध सत्यराशे मिश्रित सत्यराश समुदाय से पृथक जो स्वरूप है विज्ञानात्मन जो स्वरूप है उसको कहने के लिए आगे टिप्पणी दिया सत्यराशेर उक्ताद व्यावृतस्य सत्यराशि सत्य समझा प्राणादि हो गया सब सत्य वो व्याविध हो गया उससे व्यावृत भिन्न व्यावृत शब्द व्याविध का अर्थ नहीं है व्याविध सत्यराशि में व्याविध होने व्याविध तो मिश्रित है उससे व्यावृत भिन्न जो सत्य यदेव रूपम तदवाचेतन सिस्टम ये सर्व विज्ञान आत्मनैव तो स्वरूपम तद अधुना वक्तव्यम ओम।